Hier zijn heel veel wek. Enorme potten met. Ja, met wat? Er zijn wat zaden. Er is iets wat lijkt op houtschillen. Salie zie ik. Nou, allerlei kruiden of zo. Oh, dit is een brandhaard. Smutskruiden, de branden allemaal. Smutskruiden. Het zijn allemaal testers, etherisch olie. Allemaal testing. Testing, ja, volgens mij de essentie olie. Ja. Ja, dus een, ja, er is een stand met allemaal dingen die ja, kan laten roken. Smutsen voor als je een ceremonie iets klaar moet worden. Een startreek, dit is ook achter. Evenwicht zou gaan. Ja, dat is. Hallo. Mooi, goeie. We zijn. Shit. Ja. Live op Radio Papiekoek. Ja. Er zijn allemaal kruiden op de branden. Dat zijn smutskruiden voor ceremonies en rituelen mee te doen. Ja, ik was zelf nooit verder gekomen dan witte salie. Ja. En die heb je waarschijnlijk ook wel. Nee, die heb ik niet. Ik verkoop alleen Europese alleen kruiden uit Europa. Oh. Ja. Oh, salie komt niet uit Europa. De witte salie komt niet uit Europa. Die komt uit Amerika. Ja, ik ben volkomen nitwit, dat merk je al. Ja. Want je hebt echt heel veel verschillende soorten. Ja, dat klopt. Ja. En dat is dan ook voor verschillende soorten ceremonies en rituelen. Hoi. Allemaal smutsing. Ja, super nice. Allemaal, ja, ik zie goudsbloem, zie ik ook. Wat je nodig hebt. Rozemarijn staat voor bescherming. Smalle wichtbrees, licht reinigend. En ga zo maar door. Zelfs elke kruid weer zijn eigen werking om mee te branden. En kan dat, als je wilt, kan ik dat afstemmen. En meeste kruiden zijn 10 gram 1,50 euro of 3 euro.